Na misona sena denge ya kose kamama Baebanga na komo ya kabongo moshe Isolo ya famina nga eningisa kichasa Bashose ya kobota malaria kotutebo Bata na shabai koma kichasa o ebana Ebana Ebana to ebana mabena motote osuwa na batoteo Mama Kalonda mina nga ebi Toe ni sakate otanti Kainde koya kadi ya mbombo na kamwe maloba kichasa Balobaki, balobaki babele yaki Kombo ya moje na babushe na bango Nelopati kalimi loko polele ona nyakolo bali suswe Chance ya famiye ho Balobaki, balobaki babele yaki Kombo ya moje na babushe na bango Lelo batika limi noko polele ona nyakolo bali suswe Chance ya famiye ho Koma kichasa o ebana, ebana Ebana to ebana mabena mototeo suwa na batoteo Mama, kalonda minanga ebi Toe ni sakateo tanti Kainde koya kadi ya mombo na kamwe maloba kichasa Balobaki, balobaki babele laki Kombo ya monje na babushe na bango Lelo batika limi loko polele ona nyakolo bali suswe Chance ya famiye ho banana batoyine papa mwe bachance na ngaka bongo ane koya kadi kadima tanta chance boya makambo suana batote nga moje Mosara, papa, maboko likolo kwa bongo.